сонце. Ще не було для Софії ночі, а починався ранок. Ранок першого дня праці лікаря Софії Синицької. Розділ другий. Спавши чи не спавши, Софія підхопилася раненько. Принесла від колонки з вулиці відро води, поставила на електроплитку чайник і заходилася прасувати сорочку чоловікові та білий халат і шапочку собі. Чайник закипів, а оскільки нічого схожого на продукти в кімнаті не було, то про сніданок не йшлося. Ігор прокидатися не збирався, і напутнє слово проголошувати було нікому. Софія поклала свої ретельно напрасовані лікарські обладунки до торбинки, зиркнула в люстерко, чи досконалим вийшов макіяж, і ступила за поріг. До лікарні вона дісталася хвилин за 20. У цьому було щось нове. Крокувати вулицею, ідучи не на заняття, а на роботу, до своїх пацієнтів. Де знаходилось гінекологічне відділення, вона знала ще з часів студентської практики. Лікарів у відділенні було троє. Завідуюча Ганна Петрівна Мельник, поважна, огрядна пані, з дивовижно чорним, як на її майже 60 літ волоссям, Степан Михайлович Вальченко, її ровесник, лисувато-сивуватий буркотун, який одразу Софії не сподобався, бо прореагував на її появу гейзером емоцій на кшталт. Понаприсилали тут усяких, а їх іще вчити і вчити. І заспокоївся лише тоді, як вона йому пояснила, що на роботу направлена у медичне училище, а в лікарню тільки на річну інтернатуру. Третя лікарка, Ізольда Яківна, прийняла Софію як рідну і зразу ж повела в палату знайомити з хворими. «Ось ваш новий лікар, Софія Андріївна. Вона тепер буде вести вашу палату». І в коридорі тихенько додала: «Софійко, не соромтеся. Про все, що не зрозуміло, питайте мене. Ви ж іще така юна. От пам'ятаю, я у ваші літа». Далі пішли спогади про перших пацієнтів, які розтягнулися хвилин на 40. А Софії так кортіло самій увійти до палати, самій розібратися в історії хвороби кожної пацієнтки. Та в ординаторську раптом вихором увірвалась медсестра. «Там позаматкову привезли». Софія гадала, що зараз усе навкруг завирує, усі забігають, рятуючи хвору. Але нічого подібного не сталося. Степан Михайлович, що куняв над історіями, підвів голову і спокійно сказав: «Жінку в маніпуляційну. Набір для пункції. Систему». І продовжував дописувати щоденник. Рівно через 30 секунд він так само повільно підвівся і, коротко кивнувши Софії «ходімо», пішов у маніпуляційну. Якимось дивом хвора, бліда, мов стіна, молода чорнява жінка вже лежала на кріслі, готова до маніпуляції. Медична сестра набирала в шприц новокаїн. Софія скромно стала біля стіни, сподіваючись, що спочатку їй дадуть подивитися, як усе це відбувається. Але Степан Михайлович пробурчав: